بس ہو گیا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب مد القراءات. مد قراءات کا بیان. مد کی دو قسمیں, اصلی غیر اصلی. مد اصلی یہ کہ جس کلمہ میں حرف مدہ واقع اس کو پورا پڑھا جائے, اور حروف مدہ تین واو یا حل, ان تینوں کلمات کو پوری طرح سے ادا کیا. اور مد غیر اصلی یہ ہے کہ اگر اس کے بعد حمزہ آ جائے تو اس کو کھینچ کر پڑھا. پھر اس کی دو قسمیں, مد متصل مد منفصل. مد متصل یہ ہے کہ وہ حمزہ اس کلمے ہی کا جز ہے جس میں حرف مدہ واقع. اور مد غیر منفصل, غیر مد منفصل یہ ہے کہ حمزہ اس کلمے کا جز ہے. یہاں پر مراد مد سے مد اصلی ہے. مقصد یہ ہے کہ مد اصلی کا اہتمام مطلوب ہے. حضور مد کرتے تھے مد کرنا, یعنی واو یا الف یا کو پورا ادا کرتے تھے, اس کو کاٹتے نہیں. جیسے چھوٹے بچوں کی عادتیں پڑھتے ہیں بسم اللہ رحمان کا الف نہیں پڑھتے, رحیم کا ہے نہیں یا نہیں پڑھتے. یہ ہے ترک المد. چلیے آدمی پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, بس ہو گیا مد ہو گیا, کیونکہ کی حروف پورے ادا ہو گئے. چلیے ترجیح کا بیان. ترجیح یہ ہے کہ آواز کو حلق میں گھمایا جائے اور حرکات کے قراءت کو اتار چڑھاؤ کے ساتھ ادا کیا جائے. ترجیح فی القراءت مباح اگر تکلف کی حد میں داخل, اور تکلف کی حد میں داخل ہونے کی صورت میں اس میں کلام یہ صورت داخل ہو جاتی ہے. قراءت بالالحان, الحان الحان کے ساتھ قراءت کا مسئلہ مختلف بھی ہے. اگر ترجیح الحان حروف کٹتے یا اتنے کھنچ جاتے ہیں کہ وہ اپنی اصلی حیثیت پر باقی نہ رہیں تو یہ بھی اجماع نہ جائے, اور اگر حروف پوری طرح اپنی صفات کے ساتھ ادا ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر اختلاف. امام ابو حنیفہ شافعی جائز کہتے ہیں, امام مالک اور امام محمد کرا کے قائل ہیں. فریق اول کہتا ہے اس میں لذت آتی, فریق ثانی کہتا ہے اس سے خوشبو پر اثر پڑتا ہے. اس سلسلے میں قول فیصل امام احمد کرا ہے, وہ فرماتے ہیں قراءت بالالحان مکروہ ہے, ہاں اگر کسی انسان کی طبیعت ہی ایسی ہو تو پھر وہ شخص الحان کے ساتھ حضرن پڑھ سکتا ہے. جیسے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پڑھ دیتے تھے. وبه قال حدثنا آدم بن أبي ياسين قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو ياسين قال سمعت عبد الله بن مغفر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على ناقة أو جمل وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجعه وبالإسناد دوسرے طریق آئندہ کتاب تو عید میں آ رہا ہے قال آ آ آ تابعی کہتے ہیں اگر لوگوں کی اجتماع کا اندیشن جمع تمہیں اس طرح قرآن سے نہ دیتا اس سے معلوم ہوتا حضور نے بالاختیار اس طرح سے پڑھا تھا اور یہ اتار چڑھاؤ ناکہ کے حرکت سے نہیں پیدا ہوا تھا اور یہ جو بات علماء نے کہہ دیا کہ اس کی ہضم ناکہ کا اثر تھا یہ صحیح نہیں کیونکہ یہ تو غیر اختیاری چیز تھی اس میں تابعی صحابی کیا نقل اتارتے اور تابعی کیا اس کا ارادہ فرماتے چلیے وبن اسلام الام المؤمنین ابی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب حسن صوت بالقراءه یعنی طرح قرآن پڑھتے ہوئے انسان کو اپنی آواز آراستہ کر کے پڑھنا چاہیے اس لیے کہ اچھی آواز سے قرآن پڑھنے سے دل پر اثر ہوتا اور قرآن پڑھ کر دل کو متاثر کرنا مقاصد قرآن مقصد ہے قرآن کا مقصد تذکیر ہے آدمی کو آخرت یاد آئے کل ملے تب پیدا ہو شریر وہ بھی پالا دسنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکری پالا دسنا مغل ایمانی پالا دسنا مرے جو نام چلائی نبی گردہ کا نبی ابھی گردہ کا ہاں نبی مصطفی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک کر دیا اپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بار میں مزان دیا علی داؤد کا وہ بھی ساتھ ہی نامی نے مومنین نے کہا مزان بانسری بانسری کی آواز بڑی پرکشش ہوتی ہے وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض من أحب أن يسمع القرآن من غيره یہاں مشاعرہ ہوا تھا اسلامی انٹر کالج ہم بھی گئے تھے مجھے ایک تو نام اس کا بھول گیا ایک شاعر آیا جب اس نے شروع کیا تو سما بدھ گئے سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے یہ کیا چیز بڑی خوش آبادی ہے اگر اشعار کی خوش آبادی کشش کا سبب ہو سکتی ہے تو قرآن کو خوش آبادی سے یہ کشش کا سبب بنتا ہے مولوی فرقان بارہ بن کبھی نے بیان حکیم الاسلام حضرت طالب یہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بارہ دن کی واعظ کہا جب واعظ شروع ہوا تو مجمع بڑھنا شروع ہوا عالم یہ ہو گیا کہ لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے جا رہے ہیں اور قاضی صاحب کی پرکشش آواز سنتے ہیں ان کھڑے ہو گئے فرقان کے والد کسی ضرورت سے نکلے سائیکل پر سوار اور جیسے ہی پہنچے تو آواز نے اپنی طرف کھینچ لیا ایک پاؤں ان کا نیچے ایک پاؤں سائیکل کے گدی پر اسی حال میں وہ ڈیڑھ گھنٹے کھڑے ہو گئے اور نہ معلوم کیا لوگوں پر تاریخ بابی تشریف لے گئے وہاں کے بیراتیوں نے ٹنکی خالی کر دی جلن حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چند جوانوں سے فرمایا جلدی سے ٹنکی پوری فل کر دو بہت بڑی ٹنکی لے کے آئے ماشاء اللہ وہ جوان بھی عجیب بالٹیوں سے پانی نکالتے تھے ہٹا بھر اور حضرت قاری صاحب کا جب واعظ شروع ہوا لوگ مبہوت تھے یہ تو انسان بول رہا ہے یا فرشتہ یہی آواز ہے جو ہم سنا کرتے ہیں یا سروش غیب کی آواز جو دلوں کو مسرور کیے، اس وقت لوگ قائل ہوئے ہوتے جیت بڑی ہے، بیوتی بھی قائل ہو گئے چلیے صاحب آئے کہنے لگے فلانا بدایتی ہے، میں نے کہا بدایتی سے بہتر تھا آپ کہہ رہے تھے بدیسی ہے، بدایتی کو بدایتی کر رہے ہیں جو ہوتے ہیں اور رائے اس گہین ایسے ایسے لغات ایجاد کرتے چلیے ہماری نانی کہتی تھی کرے تو تحجب پڑھتے، میں کہا ماں تحجب نہیں ہے تحجد ہے، کہنے لگی تحجد تحجد کر دیتا ہے، اس کی لغات عجیب تھی، ایک دن لکھا تھا پلیٹ پر مستی اچھا لکھو میں کسی نے نہیں دیا، میں چھوٹا سا تھا، کہنے لگی نہیں تو ایک دن چینا پار دیے رہا ہوں، یعنی میں نے نشان کھینچ دیا تھا، میں سمجھا بڑھیا گپ پھانک رہی ہوں، تو میں نے کہا کہاں لکھا، کہنے لگی مسجد، میں نے کہا مسجد ہے، کہنے کہہ رہے مسجد مسجد اچھا ہوتا چپ رہا، اس کے لغات عجیب ہے، تہجد تہجد اکا ہوتا ہے، مسجد اور مسجد اکا ہوتا ہے، اور عجیب عجیب اس کے لغات، اس کی مجھے اس کا شعر پڑھنا اتنا غصہ آتا تھا کہ خدا کی پناہ، ایک دن اس نے مجھے پکڑا کہ ذرا تو گیت سن لے، او میرے اوپر تو عذاب آ گیا، میں نے ہاتھ چھڑایا مصیبت چلایا زور سے کہ اس نے چھوڑ دیا، لیکن جب وہ ایک مصرع پڑتی تھی تو واقعی ایسی کشش ہوتی تھی، جی چاہتا تھا کہ آگے لکھا ہے، پڑھتی تھی جلو افغن اولو آخر ہے آپ، اما جلوہ نہیں ہے جلوہ ہے، چل جلوہ جلوہ کر ہوتا بڈھی، لیکن جب وہ بڈھی جو ہے یہ مصرع پڑھتی تھی اتنی کشش ہوتی تھی کہ میں کیا بتاؤں، جی چاہتا تھا ماں اور بھی آگے بڑھ، معلوم ہوتا ہے شاعر کے اشعار میں تاثیر ہے، اللہ کی صفت ہے جلوہ افغن اولو آخر سب کہ ہوتا کا شرح کر رہا ہوں، میں سب بھول بھال گیا یار جی کہاں اس کے عجائبات تھے، اب اگر گڑیا زندہ ہوتی تو میں کافی اصلاح کرتا اس کی، تو وہ بھی ڈانٹتی رہتی کہاں سے پٹ گیا چپ رہا، بہت روک کاٹتی، چلیے قبل اسلام الى من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض من احب ان يسمع القران من غيره، بسا اوقات انسان کو خود پڑھنے کے بجائے دوسرے سے سننے کا شوق ہوتا ہے، امام بخاری نے اس کی اصل پیشتی ہے، چلیے پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے یا سننے کا، جو مرد کہتے ہیں پڑھنے کا، بعض مرکیوں نے کہہ دیا سننے کا، لیکن یہ قول مرجو ہے، چلیے کیا بات ہے، یہاں پہ رات بھی سماعت بھی ہے، خود ہی دونوں عمل خود صادر ہوتا ہے، چلیے قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرا عليه القران، حضور نے عام حالات میں کیا، ہم تو آپ کے پابند ہیں، چلیے تو آپ کروانے کا والی ایسی ہے جس کی نوکری عزت ہے، جس کی غلامی عزت، چلیے قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرا عليه القران، قلت آپ کروانے کا والی کون ضلع، قال النبي وحي اسماء من غيره، تو بالاسناد الى المؤمنين في حديث رسول الله، چلیے روان چلیے في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول المقرئ لقاري مسبوقا، بسا اوقات پڑھانے والا قاری کو کہتا بس کرو، امام بخاری مسلم سے اس کی اصل پیش کر دی اور یہ بتا دیا اس کا ایک طرح سے روکنا نہیں، بلکہ مسلحت کا وقت یہی بخار ہوتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد ہونا اس بات پر آیا کہ آپ کو امت کے عمل پر شہادت دینا ہوگی اور سارے امت کے سارے عمل اچھے نہیں. وقال ان المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم فيكم يقرأ القرآن وقول الله تعالى فقرأوا ما تيسر منه. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے مسئلہ بیان کیا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کم سے کم کتنے دن میں قرآن پڑھ سکتے ہیں, اس سے کم نہ کرنا چاہیے. ابن حزم ظاہری کہتے ہیں تین دن ہم پڑھ سکتے ہیں, تین سے کم کرنا نہ جائے. امام احمد ایک روایت میں کہتے ہیں مکروہ اور ایک روایت میں فرماتے ہیں مباح. یہی اکثر حضرات کی رائے ہے اس لیے کہ دار مدار قاری کی نشاد پر ہے اور بہت سے لوگوں نے ایک ایک دن میں کئی کئی ختمات کیے ہیں. ابو عبد الرحمن السلمی نے ابو علی ابن کاتب سے نقل کیا ہے جو صوفی تھے, وہ چار ختم دن میں کرتے تھے اور چار رات میں کیا کرتے تھے. میں پہلے اس کے متعلق اور بھی بات سے نقل کر. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کتنے دن میں قرآن پورا ہو جانا چاہیے, اس دائر نہ ہو پائے. امام احمد اسحاق کو فرماتے ہیں 40 دن میں قرآن پورا ہو جانا چاہیے, اس سے زیادہ تاخیر نہ ہونا چاہیے. امام ابو حنیفہ مرحوم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی سال میں 2 قرآن پورے کر دے تو بس کافی ہے, کیونکہ جبریل امین نے وفات نبویہ کے سال قرآن کریم کو 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کیا تھا, یعنی 2 بار پڑھا تھا. امام بخاری رضی اللہ عنہ کی دونوں مسلم میں رائے ہے کہ کوئی تحریر نہیں قرآن کرتا ہمارے چلیے. وبهي قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال لي تشبر ما تلزقكم يستغل من القران قال وجد سوره قال من 3 آيات فقلت لا يمكن لاحدنا ان يقرا قال من 3 آيات انسان کو کم سے کم روزانہ 3 آیت پڑھ لینا چاہیے. چلیے. مالک کیا اخبار نے منصور نے کہا امام عبد الرحمن بن یزید کا اخبار ہوا ان کو بتایا کہ مسعود بن ولتی تو ہوا یسوع بن ذات کا بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من پر اجل ایت لیکن اخر سورۃ البقرہ کی لیے ان کا پتہ ہو تو بھی مخالف کا طرف تھا کہا کہ نبی رحمان کا مزید رقم جائے کہ نبی نے عمر رضی اللہ عنہ نے حدیث لا کر اشارہ کر دیا کہ ابن شبرما کا استدلال ضعیف ہے, حضور دعا کو کافی قرار دیتا ہے. پتہ کہ مان کئی معنی بیان کیے لیکن حضور کو جب امیر الکریم سے نوازا گیا, لہذا اگر پتہ سارے معنی کو شامل ہو اس سے مراد کفایت کی مقدار اقرار بھی اور کفایت کے قیام اللیل بھی اور کفایت من البلایا بھی ہو تو کیا تعجب کی بات چلی. کہتے ہیں بیٹے کی بیوی کو چلیے ہمیں اچھے آدمی ہیں لیکن جب سے ہم آئے ہیں بستر پر کبھی پاؤں نہیں رکھا. چلیے تفتیش لینا کرنا ہمارے کسی مزدور چیز کی تفتیش نہیں کی. چلیے اور یہی بھی ہے باہ ہے تو لقے یلقا لقے بھی ان کے ساتھ علقن بھی. چلیے ایک نیچے دیکھ کیا لکھا مشتق من اللقاء چلیے، میں تو ویسے ہی اٹکل سے پڑھتا ہوں بولتا ہوں. یہ سب آج پہلا دن ہے جو میں نے یہ حاشیہ نیچے کیا، میں نہیں دیکھتا، میں تو ویسے ہی اپنے ذوق سے ایک بات سمجھتا ہوں، یہ ہے چل بس. اللہ کا کرم ہے، سب مولانا ضیاء صاحب کے جوتے ہیں، وہی جو ہے اس طرح سے پڑھاتے تھے کہ انسان میں ذوق پیدا ہو جائے. چلیے چلو جو ان کو پڑھنا ہوتا تھا دن میں گھر والوں میں سے کسی کو سنا لیتے تھے تاکہ رات بھی ان کو سننا. یہ ہے صحابہ کی شان، جس حال میں حضور جس کو چھوڑ گئے وہ چاہتا تھا کہ بس میں اس حال ہی میں آپ سے ملاقات کروں، اور عاشق صادق کا یہ حال ہوتا کہ وہ چاہتا ہے اپنے محبوب نے اپنی کو جس حال میں دیکھا اسی حال میں ان سے ملاقات. کالا باب دلا کالا بابا کی طرح سے وقت سے بات کرو مالا کریں بات کر گنا کریں تو وہی مالا کرے. روایات تین دن میں ختم کا ذکر ہے، پانچویں بھی ہے، لیکن اکثر روایات سات دن میں ختم کا ذکر ہے. چلیے مجھے تو کیسا آدمی ہے، یہ کیسے غلط پڑھ لیتے اس طرح. اضافہ نہ کرنا، اس سے معلوم ہوتا کہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا رجحان نہیں کہ آدمی سات دن کے اندر ختم کرے، اس سے کم میں ختم نہیں کرے، شاید وہ اس حدیث کو صحیح نہیں مانتے جو مداوت وغیرہ میں لم يبقى من اقل القران من قرا القران في اقل من ثلاث سنين. وبالاسناد الى امير المؤمنين اكرم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب البكاء عند قراءه القران. مقصود یہ قرآن پڑھتے ہوئے انسان کو رونا چاہیے. ایک حدیث ہے ابن ماجہ میں وارد ہے، ان هذا القران نزل بهدن فاذا قراتموه فبكوا فان لم تبكوا فسبقوا. یہ قرآن درد کے ساتھ اترا ہے، یعنی یہ درد کو پیدا کر، لہذا قرآن پڑھتے ہوئے انسان کو رونا چاہیے، اور اگر بلا ارادہ رونا نہ آئے تو وہ تکلف ہونا چاہیے. چلیے یہ بات ہم نے حضرت شیخ ملی پڑھتے جاتے ہیں. چلیے باب الحدیث مرہ کا مطلب یہ ہے کہ یحیی بند کے یحیی القطان فرماتے ہیں تو کیا سلیمان آنس یہ حدیث نقل کرتے ہیں ان ابراہیم النخعی براہ راست، لیکن حدیث کا بعض حصہ انہوں نے ابراہیم النخعی سے براہ راست نہیں سنا بلکہ عمر بن مرہ کے واسطے سے سنا. اس طریق میں اس کی وضاحت آ گئی. چلی ابراہیم عن ابیہ، یہ عن ابیہ عن ابراہیم پر حتم ہے، یہ عن سلیمان پر حتم ہے، تو مطلب یہ ہے کہ سفیان ثوری حدیث سلیمان احمد سے روایت کرتے ہیں، اور اپنے والد سعید بن مسروق ثوری سے روایت کرتے ہیں، آمش کی سنت تو ہے ان ابراہیم حدیدان عبداللہ اور سعید بن مسروق سوری کی سند ہے ان ابی الدحاء عبداللہ سے ان عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل غفر الله لكم ولكم الشيطان اسمع من غيره قال فقرات النساء حتى جبرت فكيف جينا من كل امه بشهيد وجينا بك على اعلى شهيدا قال لي كفى استغفر قال في ناس من انا كيف تكون بہت ہی معذور دماغ ہے. جب وہ چائے بنا رہا تو تم نے اس کو دیکھا نہیں. تو پاگل کہیں گا کہ پوچھنا اس لیے کہ آپ خاموش ہو جائیں, اس سے جواب کیا لو وسطی نکلی میرے وسطی نہیں چل چل بس جانا چلو کا مطلب یہ کہ تذرفانی کی تفسیر تسرحانی سفیان الثوری نے اپنے والد سعید بن مسروق سے نقل کی. قرآن ختم ہو گئی بیٹھا بابا منگایا مراعات سے فعل ماضی ہے کہ باب مفعلت کا مصدر ہے اور اس کی اصل ضیاء امام رفاعی کہتے ہیں اگر کوئی قرآن کریم پڑھتا ہے ریاکاری کے لیے لوگوں کو سنانے کے لیے یا اس دنیا طلبی کے لیے تقصیر دنیا کے لیے اور فجارہ بھی ہی عام نسخوں میں دین کے ساتھ بعد میں ہے اور فاخارہ بھی فائے معجمہ کے ساتھ حضور بالقرآن یہ ہے خدا نہ خواستہ کوئی قرآن پڑھنے سے اعتقادی یا عملی فاسد نیت ہو تو یہ پڑھنا انسان کے لیے مفید ہونے کے بجائے مضر ہوگا. شریف وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام كيف متى سويد بن غفله قال قال علي بن ابي طالب ارے احمد قد جاءت ويسي قال غفله تل غفله قال قال رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في ياتي في اخر الزمان قوم قد تعالوا سان الصفاء والاحلام يقولون من خير قول البريه يمرقون من النار يقولون من خير قول البريه مخلوق کے قول سے بہتر قول کہیں گے یعنی قرآن پڑھیں گے. چلیے نکل جائیں گے اسلام سے. چلیے جیسے تیر بار ہو جاتا ہے شکار سے. چلیے ایمان چمبر گردن سے تجاوز نہ کرے گا یعنی دل میں نہ اترے گا. فائن ما لقيتم وقتلهم فإن قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أبي حجة سيدنا محمد بن إبراهيم نمبر كم تركت قول اي محمد بن ابراهيم قلت لك على ستين يا نبي صلى الله عليه وسلم على نبي سيدنا الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقيرون صلاتكم وصلاتهم وصيامكم وصيامهم وعملكم وعملهم ويقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق صاحب من الغنيه تنظر في النفس ينظر في النفس فلا يرى شيئا وينظر في التجاه فلا يرى نسل كيفهم فيطان تير كي نوكيل لوهي وينظر في القدر تیر کہتے ہیں لکڑی کے تیر کی لکڑی کو فلا راشی وینگرو کے ریش فلا راشی تیر کے پر میں دیکھا گیا وہاں کچھ اثر نہ ہوگا. وایاتا مارا پھر کو اور سوفار میں شک ہو جائے گا. سوفار تیر کی وہ جگہ کہلاتی ہے جو تیر کے تانت پر پڑتی ہے جو کمان کے تانت پر پڑتی ہے چلو کہا تھا اللذی اقرأ القرآن سے مراد المؤمن الذی اقرأ القرآن. یہاں اس روایت میں اس کی تنسیس آ گئی تھی. اسی طرح یہاں منافق کی بھی تنسیس آ گئی. چلو کل ہم جائے تو کام امرن اور خبیث و ریف ہم امرن ریف ہوگا. یہ جو لوگ اس کی طرف اشارہ کیا تھا لیکن قاضی یاد بدل بدکشی کے حکم میں موجود ہے اور ثواب لا الحل اس کے متعلق پیچھے کچھ مزید تقریر آ گئی. قرآن پڑھو جب تک تمہارے قلوب مجتمع رہیں. تمہارے قلوب مجتمع رہیں کا مطلب یہ کہ قلوب میں نشاط باقی ہے اور جب قلوب میں انتشار آدمی زبان کو پڑھ رہا ہے اور دل موافقت نہیں کر رہا ایسے وقت میں رات میں کو کر دینا چاہیے. چلیے پیدا تلف تم ایفل قرار یا فل لباد یا فل مقشا بھی تھا. یہاں روایت کا اختلاف ذکر کیا ہے. حاصل اس کا یہ ہے کہ ابن عام کو یہ روایت جب نقل کرتے ہیں تو نبی عمران رضی اللہ متنور کہتے ہیں اور باقی روایت ان جندب کہتے ہیں اور پھر جندب سے نقل کرنے والوں میں اختلاف ہے. کوئی موقوف نقل کرتا ہے کوئی مرتبہ ہے. ثواب جندب ہے اور مصنف کے مطلب ثواب روایت کا رفع ہے. اسی لیے انہوں نے اولاً روایت مرفوعات کا ذکر فرمایا اور ابن عون کی جو روایت ہے محدثین رحم ہے ابو بکر ابن ابی داؤد کہتے ہیں ابن عون کو کہیں خطا نہیں ہو سوائے اس حدیث. امام بخاری نے اللہ تعالیٰ جب جہاد سے فرارت پائی ہتھیار کے پیچھے کہی آیا حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تاریخ انسان لکھی پھر قرآن کی تفسیر لکھی کی جو انسان کی ہدایت کے لیے اترا تھا. اس کے بعد پھر نکاح کو ذکر فرمایا جو اس ذریت و نسل کے بقا کا سبب جو لوگ قرآن کریم پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے. لفظ نکاح کے معنی ضمن و تداخل آتے ہیں اور بعد اہل لغت کہتے ہیں اس کے معنی لزوم شے اس شے راکبا مستعلیا علیہ. پھر اس کے بعد اس لفظ کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ اصلا اس بات پر بولا جاتا ہے. اس میں علماء کے اقوال میں اختلاف ہے. ابن فارس نے مقاییس میں لکھتا ہے کہ لفظ نکاح عقد کے معنی میں لکھتا ہے وتی کے معنی میں نہیں اور دلیت الفقہا میں لکھا ہے کہ نکاح کے معنی تجویز ہے اور راہے راہے اس گنگے درد عقد کے لیے وضع کیا گیا اور پھر وسیع کے لیے بطور استعارہ کے استعمال ہوتا ہے. اور یہ لکھتا ہے کہ جمع کے سارے الفاظ کنایات میں جمع کی قباحت کی وجہ سے لوگ اس کے کنارے الگ استعمال کرتے ہیں, لیکن جمع کو قبیح قرار دینا یہ راغستانی جیسے معتل بشی بقول ہو سکتا سنت ارادہ اس کا قول ناقابل قبول ہے. اور جوہری فرماتے ہیں نکاح اصل وقتی کے لیے بولا جاتا ہے اور کبھی حق پر اطلاق کرتا ہے, اظہری کہتے ہیں نکاح کرتا اور عقد پر اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ ذریعہ وتی سبب وتی ہے. اور ابو القاسم سجادی کہتے ہیں یہ وتی اور عقد دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. صاحب قانون نے اس کی تصریح فرمائی. شریعت میں اس کے کیا معنی ہے اس میں اختلاف ہے. عام مالکیہ, عام شافعیہ اور عام حنابلہ اور حنفیہ کے فقہا کہتے ہیں یہ اصلاً عقد کے لیے استعمال ہوتا ہے, وتی کے لیے مجاز استعمال کیا جاتا ہے. لیکن حنفیہ کے اہل اصول کہتے ہیں یہ اصلاً وتی کے لیے استعمال ہوتا, عقد میں مجاز استعمال کیا جاتا ہے. یہ بادشاہ کی ایک وجہ. اور شافعیہ اور حنابلہ کا قول یہ ہے کہ یہ دونوں میں علی وجہ الحقیقت استعمال ہوتا. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں وہو الذی یترجح فی نظری, اور میں نقل کرا ابو القاسم سجادی نے ادبی لغت دونوں کے میں اس کو حقیقت تسلیم کیا. نکاح کی مشروعیت آدم علیہ السلام والسلام کے زمانے سے اللہ آدم کی بائیں پسلی سے ہوا کی پیدا کی اور اس کے بعد آدم ابوہ سے نکاح کر دیا اور اس کے لیے سلسلہ اولاد آدم میں چلا. اللہ تعالیٰ ہوا کو ہر بطن میں ایک بیٹا ایک بیٹی دیتے تھے. دوسرے بطن میں جو بیٹا بیٹی ہوتے تھے ان میں الگ تخارج شادی ہو جاتی تھی. پہلے بطن کے بیٹے کی دوسرے بطن کے بیٹی سے اور دوسرے بطن کے بیٹے کی پہلے بطن کی بیٹی سے شادی ہوا کرتی. جب آگے اللہ نے نسل بڑھائی اور درجہ بدرجہ کام اترنے شروع ہوئے تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ نکاح ختم ہو گیا اور محارم سے نکاح کی بندش ہو گئی. یہی شریعت اسلامی کا حکم. نکاح کے بہت سے فوائد ہیں جن میں ایک فائدہ نسل کی حفاظت ہے اور دوسرا فائدہ انسان کا اپنا ہے اپنی نفس کی. آئندہ اس کے متعلق تھوڑی سی تقریر انشاءاللہ آئے. وفي الإسلام نام من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم يا ترغيب في النكاح. نکاح کی ترغیب کا بیان. امام بخاری نے اس ترجمے سے اشارہ فرمایا کہ نکاح امر مرغب تھی. اس مسئلے میں اختلاف ہے. داؤد ظاہری ظاہری اور امام احمد ابن حنبل کی روایت ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح واجب ہے. نمبر دو، امام ابو حنیفہ امام احمد فرماتے ہیں نکاح اصل سنت ہے، ہاں اگر توقام کی کیفیت ہو تو پھر واجب ہے. مالکیہ فرماتے ہیں اگر انسان کو وتی کا اشتیاق اور یہ تقاضا صوم یا تسلی یعنی کسی باندی کو اس کام کے لیے متعین کرنے سے پورا نہیں ہوتا تو پھر تو نکاح واجب ہے. اور اگر صوم یا تسلی سے غرض پوری ہو جاتی ہے تو واجب احد الامر. شافعیہ فرماتے ہیں کہ نکاح طائق کے حق میں مستحب ہے، خواہ عنت کا خوف ہو یا نہ ہو، اور غیر طائق کے حق میں مباح. جو لوگ نکاح کو واجب کہتے ہیں وہ کن کے ہو ماتاور اور حدیث تزوج البلوغ البلوغ سے استدلال کرتے اور کہتے ہیں یہ امر کے صیغے. اور جو حضرات کہتے ہیں کہ نکاح اصلاً واجب نہیں تو کہتے ہیں یہی الفاظ خود شہادت دیتے ہیں کہ نکاح واجب نہیں ہے. اللہ نے فن کہ ہو ماتابل حکم فرمایا، نکاح کو استطابت پر معلق کر دیا اور واجب استطابت پر معلق و موقوف نہیں ہوتا ہے. اور فینی تزوج الودود الولود میں آگے فینی مقاصر بکم الامم ہے، اور مقاصرت مع الامم یعنی مفاخرہ واجب نہیں تو اس کا موقوف علیہ یعنی نکاح واجب نہیں ہوگا. حال بتہ اگر توقان کی کیفیت ہو تو اس میں چونکہ وہ ہوئے حقوق المحظور کا اندیشہ ہوتا محظور سے اجتناب واجب، اس لیے ذریعہ اجتناب یعنی نکاح بھی واجب ہو جائے گا. لیکن شافعیہ اس مقدمے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں مگر جمہور کرتے ہیں. آپ کی تسلیم نہ کرنے سے تین سے ہی اس کا غیر مسلم ہونا لازم نہیں آتا. اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ اشتغال بالنکاح افضل ہے یا تخلی للنوافل. حنفیہ حنابلہ تو فرماتے ہیں اشتغال بالنکاح افضل ہے، اور شافعیہ کہتے ہیں تخلی للنوافل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قولیہ اور فعلیہ سے اشتغال بالنکاح کی اہلیت ثابت ہوتی ہے. چلیے لقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وبه قال حدثنا سيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا حميد بن ابي حميد بن تبيل وقصري ان قال مالك يقول جعفر لا تصرحني الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ذات من سعيد بن المسيب في مرسل روايه وارد ہوا کہ سلاست النفر کا مصداق حضرت علی عثمان رحمت اللہ نے مشکل یہ ہے کہ ان تینوں کا اجتماع ممکن نہیں ہے، اس لیے فکر ہوتے عبداللہ ابن عمر ابن عاص کو مسلمت الفتح میں یہ جب مسلمان ہو کر مکے آئے تو اس وقت حضرت عثمان وفات پا چکے تھے. چلی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا ان کو علم ہوا تو اپنے ذہنوں میں اس کو قلیل سمجھا اور پھر کہنے لگے ہم حضور کی کیسے ریس کر سکتے ہیں. چلیے فقالوا اين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهما ما لقانا وصلي الليل أبدا. وقال آخرها أنا أصوم الدار ولا أفطر. وقال آخرها أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا. فما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء فمن عزم عن سنتي فليس مني. اعمال میں مجاہدے کے دو اسباب، قوت علمیہ اور قوت عملیہ، اور میں ان دونوں چیزوں میں تم سے قائل ہوں. اخشاکم، میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں جس کا معنی علم. واتقاکم، اور اللہ کے نافرمانیوں سے زیادہ بچنے والا ہوں جس کا معنی قوت عملیہ ہے. جب ان چیزوں دونوں چیزوں میں تم سے فائق ہوں، اس کے باوجود اتنا اجتہاد کے عمل نہیں کرتا، تو تم کون ہوتے ہو؟ تم تو میرے متبع ہو، میرے اسوا کے تم مقرر ہو. فمن یغیر عن سنتی فلیس، جو آدمی میری سنت سے اعراض کرتا ہو، مسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرنے والے کی تین قسم. ایک وہ شخص ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا منکر ہے، یہ تو کافر. دوسرا وہ ہے جو منکر نہیں لیکن اپنے فعل کو آپ کے فعل پر ترجیح دیتا ہے، یہ بھی کافر ہے. تیسرا وہ شخص ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی عذر سے چھوڑتا، ایسا شخص معذور کہا جائے گا. اس کے بعد یہ سمجھیے، ایک مشہور حدیث ہے، ان نکاح من سنتی فمن تغیر عن سنتی فلیس منی. یہ حدیث وہیں لفظ زبان زد ہے، لیکن دنیا علم میں اب تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے. مجموعی طور پر یہ دونوں الفاظ ایک ساتھ کہیں نہیں ملتے ہیں. حافظ ابن حجر نے اس کا تذکرہ کیا فتح الباری میں اور اس کا مخرج ذکر کیا. اور ابن ماجہ نے ایک لفظ نقل کیا، ان نکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی. یہ لفظ حافظ ابن حجر نے تخریج الرافعی میں ذکر کیا،